لأجلك الأيادي كويت يا بناديا قطرة الفؤاد هائلها تلاقت لأجلك الأيادي هون وهي المد هون أحلك المد govori, reci im ono što ti je naređeno. Spletkarošima, munaficima, bandi svim ljudima. Reci im kada čuju Allahove riječi, odmah im se lica zgrče, ne vole da čuju. Oni više vole da čuju ili da izgovore riječi zbog koji će onaj koji sluša izrazi divljenje prema njemu. Da kaže, vidi što je on mudar i pametan. Kako je on za nas u ovom vremenu iznašao rješenje. Vjerovatno je čitavu noć ibadetio. Wallahi da ovako govorimo za Resula sallallahu alejhi ve sellem, mi bi njega zavoljeli itekako. Ja mislim da je ovo bolje. Onaj kaže, Ivanija kaže ovako. Haridžija kaže to je. Murđija kaže ovako ide. Onaj kaže to. Parlamentarac kaže ovo je najbolje. Onaj kaže ovo. Svi ste nešto zadovoljni. Jer uzvišeni kaže zadovoljni oni što ispovijedaju. I zar nis? Zar nis? Gledam sestru stavila maramu. Sestru. Stavila maramu džirlo plakata ulika. Ona se kandiduje za SDA. Stani da zaglavi, to je ta stranka. Ili onaj zbranik kaže, vidi njega. Baš me čudi, zašto nisu u Lemi koja im je dozvolila? Zašto im nisu dali program onog kretena iz Goražda? Jer je bilo da, najlogičnije da svi za njega glasaju. Jer je on jedini javno nudio Kur'an i Sunnet, tako? Lago za to stoji. Što onda nisu svi njemu išli? Svatate, braću? Zašto nisu svi pozivali onda njemu? Jer je on imao, bismillahirrahmanirrahim. Ha, gore, zahvala Allahu. Salavata poslanika, i onda član 2, statut 3, može homoseksualizam, jer je ali mogu drugčije. Ne, ja ću biti samo protiv. Ja sam tu da budem protiv. Što nisu glasali za njega? Što nisu s njim, znate zbog čega? Ponovo ih razotkriva taj nifak i kukavisluk. Još kaže jedan, slušavam ga svojim ušima, kaže ja sam glasao za Radonjića. Brada do ovdje. Ako je prvi ubijen, sljedeći treba da šuti jer bi on mogao biti ubijen. Jesi pametan. I tako ćemo šta? Samo radi jednog sebevom ubijenog jednog čovjeka radi vjere, svi iza njega trebamo šuti. Jer bi možda mogli i mi biti šta? Ubijeni. I onda Allah uputi drugi narod i dovede i zamijeni. A ti više niše stanje da skije voziš. Kako bi da pozivaš Allah? نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لكم زهر الله تبارك وتعالى إصلاواتنا وصليك محمد صلى الله عليه وسلم Braćo moja, selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Nismo se dugo vidjeli, jel da? Ja moram od vas tražiti halala. Stvarno sam bio ovaj... Da vam kažem da sam zaspao za volano, morate mi vjerovati. To je bio uzrok, u stvari, to je bila zadnja ona lampa koja mi je dala do znanja da moram pod hitno na odmorić. Pa sam se malo sakrio, gasio mobitel, sve sam pogasio da malo otpuši. Dobro, vidim i nova lica, hvala Allahu te bareke o teala i molim Allah da pomogne ovu davu jer će pomoć. Vidim i nova stara lica, jel da? Da su ovdje ljudi ovaj, malo stariji, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije od nas ko ne pušti stariji. Pa vas braćo savjetujem, nađite jednu koji će komunicirati sa ovim našim djedom, hađio, mogu te zvat hađija, ne ljuti se. Jasno, ni hađija. Pa dobro. Jusuf Rahimullah, kad ga vikneš hafizem, po crveni sat, nemoj me tako zvati. Ovaj, poštujte starije, ono što sam, dok sam djeda slušao kako govori hađiju, jest jedna stvar, kad čovjek stariji, iz jelda onog džemata, dođe i donese ovdje nešto od prvi put. Mi nismo želi hvali, to je jasno, jel da? Nego ima, u njegovom govoru ima jednog safta posebnog koji se da primijetiti. Ovaj, a to se vidi iz, kako sam obavješten da on svaki namaz dolazi ovdje, tako? Jeste. To je ovaj, to su veliki ibreti. Allah te bareke wa ta'ala će pomoći u vjer sigurno. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Pomoći i vi ćete vidjeti inša Allah ta'ala da od ovakvih ljudi i te kako ćete čuti tako pametni stvari i savjeta da niste ni svjesni. Jer iskustvo čovjeka jednog od 60-70 godina koga je život satruo od komunizma, jel da, pa na ovamo Tite, partije, pa ovaj sistem, ovaj rat sigurno može i te kako dobro doći jednom džematu. Neka bi se mlad jel da je zaletio u svašta, ali kad djed kaže stani dijete, ja znam šta zviždi iza, nemoj, lako. Pa prihvatite ovo kao poklon od Allaha te bareke od Teala. Vjerujte da ćete se sigurno koristiti od ovog naših hađije. Neću izostaviti jel da i brata našeg šeha Muhameda, za koga mi posebno drago, ja smo se samo jedno vidjeli, jel da, i razmijenili smo malo onako razgovor i ovaj, ostalo me nešto me se dojmilo iz tog razgovora, to ću ja držati za sebe, jel da, ne moram to vam govoriti. Ja sam večeras uz Allahovu pomoć, a ovo smo sinoć govorili u Zenci, odabro da se družimo sa jednim ajetom, Allaha te bareke wa ta'ala, ajetom od koga su gornji dio, ja kažem gornji dio ajeta, mnogi odvojili. Da kažemo izostavili. A to se često dešava kome? Onom ko ne voli Allahovu te bareke wa ta'ala knjigu. To se njima dešava. A ne može se desiti slučajno da se desi da ostaviš jedan dio ajeta ili jedno bez drugog ne ide nikako. Naime, zadnji dio ajeta govori minel dina faraku dina hume kanu šija, kaže i svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda. Jel da? Ovo čujete često. I ovo se često piše i u novinama i u medijima. Samo ovaj zadnji dio ajeta. Pa kaže dalje, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Farihun, kaže, i svaka je radosna s onim što ima kod sebe, što ispovijeda, i obe stanu. I onda dokazuju nešto što njima odgovara. Žele da dokažu sa jednim dijelom ajeta, sa postupkom koji njima odgovara. A u stvari to jest tako. Jer oni uzimaju ajete, Allaha te bareke ve taala, pocijepaju na dva dijela i vade samo ono što im odgovara. Pa tako, nisu ni svjesni da upravo ajeti stvarno na njih se i odnose. Jer su uzeli ajete koji govore o cijepanju muslimana, o ovome, onome, o stranačenju i tako dalje. I sa njima se brane. Svatat. A kad s druge strane dođe im istina, onda ponovo te iste ajete koriste. I kažu, vi cijepate. Vi ste ti koji razdvajate. Dobro. Idemo od početka ajta. Kaže Allah tebareke wa ta'ala fe yaqim vajheke li dini hanifa. Ti kaže upravi svoje lice li, ti svoje lice še, šta bi bilo bolji prevod? Okreni, jel da? Prema hanifa. Hanifa znači čovjek koji svjesno sa znanjem izbjegava širk. Dobro obratite pažnju. Prvi dio ajta, zato sam krenuo zadnjeg dijela ajta. Zadnji sam pročito ciljano. Da vidimo od prvog gdje će se doći na onaj zadnji ajet. I zašto? Zašto se mi onda podijelimo? Prvi dio ajeta, hanifa, znači okreni se prema Allahovoj vjeri. Ali sa znanjem, hanifa to i znači, sa znanjem i bez širka. Kako će čovjek kloniti se širka ako nema znanja? Kako? Fa'lem ennehu la ilaha illallah. Muhammedu naređenu. I ti moraš učiti. I ti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem moraš naučiti šta je širk. Moraš znati. Da bi se čuo. I zato prvi dio ajeta. Ti okreni se prema Allahovoj vjeri. Hanifa. Izbjegavajući širk. Idemo dalje. Fitrat Allahi leti fatara nasi alejha. Kaže, vjeri prema kojoj je, to jest prihvatite se Allahove čiste vjere, obratite pažnju. Fitra, ovdje se spominje fitra, prema kojoj je Allah ljude, šta? Stvorio. Prihvatite se onoga prema kojoj vas je uzvišeni tebareke u otara stvorio. Kao da nam Allah govori, ljudi, ljudi, evo vam knjiga, ja sam vas stvorio, ja sam vaš Bog, nemojte mi činiti širk. I prihvatite se onoga radi čega sam vas stvorio. Wa ma halaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. A nisam vas stvorio osim za šta? Da meni ibadet činite. I da se toga prihvatimo. I ako kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem da je dova srž ibadeta, to je jasna stvar, je tako? Dova je srž ibadeta. I gledaj, možeš li ti uraditi grijeh i preko grijeha nakon što ga uradiš da tražiš od Allaha te bareke u otara da ti primi to, jer ti time hoćeš da dođeš do njega. Jeste shvatili? Treba se uopšte polemisati da li je nešto kufr dule kufr, da li je nešto haram, da li je bidat od vjeri ili nije od vjeri, nije od vjeri, halal, završeno. Smiješ li onda uputiti Allahu te bareke u otara dovu, gospodaru moj, nakon treće sjednice parlamenta, molim te da primiš ove naše ibadete. Ako to uradiš, zapao si u ogroman problem. Zato što to nije ibadet. Ako smatraš ti da je to ibadet, onda si od onih koji su propisali propisali nešto u vjeri sa čim Allah te bareke ta'ala nije zadovoljan. Ako kažeš da nije ibadet, kako ćeš onda dobiti da te pomogne preko toga Allah? Jeste sad? A ne smiješ da je ibadet. Osnova je da ne smiješ reći da je ibadet. Da je grijeh ibadet, ne smiješ reći. Zato kažu adet, tradicija i običaj. Jel tako, Adija? Običaj. Mi smo tako zapamtili. Pa će za 50 godina generacije pamtit da treba svaki 5 godina ili 2 izaći na izbore. I praviti od sebe budalu. Jer je to tradicija. Za 5 godina ćemo izaći na izbore i mi, doće generacija, braćo. Mi pamtimo, mi ne pamtimo. Mi pamtimo Hanefa. To mi pamtimo. I pamtimo i provodimo u djelo. Da bi šta? Sačuvali svoju pamet. Jer je tauhid i islam prije svega došao šta? Da zaštiti vjeru, čast, život i metak. A šta će zaštiti vjeru, čast, život i metak? Razum, porijeklo. Šta? Šerijat. Šerijat će to zaštiti. Šta ti tražiš zaštitu? Nešto drugo? Za ovo? Ne. Sklonili ste vjeru? Pa tražite samo sebi zaštitu za svoj život. Lažite. Lažemo sami sebe. Jer je šerijat došao da ovu zaštiti. Da zaštiti ove stvari. Šerijat. I kad smisliš nešto drugo, hoćemo to zaštititi? Nikad. Nikad, nikad neće zaštititi. Jer bi onda ova, vjerajte, kako bila krnjava i manjkava. Ako je krnjava i manjkava, onda nije od oni. Od one vjere za koju uzvišeni kaže, el jome akmeltu lekum dinekum, va akmeltu alekum ni'meti, va raditu lekum ul islame dina. A sad sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat potpunio. I zadovoljan sam njom. Čime? Tom vjerom. Kojom? Islamom? Usavršeno. Idemo dalje. Kaže Allah tebareke u ta'ala dalje, la tebdine li halki Allah. Nema izmjene Allahove vjere. Ili nemojte se mijenjati. Ja sam vas stvorio i poslao vam poslanika i dao vam din, dao vam uputu. I nemojte da se mijenjate tako misleći šta? Da ste uspjeli. Mijenjate sebe, a ja vas, kao da nam Allah govori, a ja vas stvorio o ljudi i dao vam putokaze i pokazao vam put i uputite Allah i dadnete i učustite i pomognete i nadahnete da se čuvaš neha i ti opet skreniš. Zbog čega? Zbog oholosti. Samo ti nešto ne odgovara u ovoj vjeri. Ona ti je krnjava, zato što si ti krnjav, a ona nije krnjava. Ona daje rezultate i plodove i davat će. Je tako? Kad su mnogi okrenuli leđa, smijali se, rugali, potvarali, gledajte za vrlo kratko vrijeme šta se dešava. Šta se dešava? Neće Allah te bareke o ta'ala pomoći batil. Izmisli ti put kakav god hoćeš. Ako on nije put kojim je hodao Omer ibn Hatab, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nećeš niti budi siguran. Izmišljaj šta hoćeš, nikad nećeš stignuti do cilja. Šveraj koliko god hoćeš. Ova vjera ne trpi promjene. Kazuj poslanicu svoga gospodara, njemu naređeno, alejhi salatu ve selam. Govori. Reci im ono što ti je naređeno. Spletkarošima, munaficima, bandi, svim ljudima. Reci im kada čuju Allahove riječi, odmah im se lica zgrče, ne vole da čuju. Oni više vole da čuju ili da izgovore riječi zbog koji će onaj koji sluša izrazi divljenje prema njemu. Da kaže, vidi što je on mudar i pametan. Kako je on za nas u ovom vremenu iznašao rješenje. Vjerovatno je čitavu noć ibadetio. Wallahi da ovako govorimo za Resula sallallahu alejhi ve sellem, mi bi njega zavolili itekako. Zavolili bi svog poslanika toliko da bi jedva čekali jutro da osvane pa da vidimo šta je on tu radio, da radimo i mi zato što ga volimo. A ne da smo se okrenuli od njegove ili su se okrenuli. Poslaničke misije, ljudi ne da mijenjaju Allahovu vjeru, dio po dio, nego kompletan šerijat sklanjaju. Ne može ništa jer su teška vremena. S pravom mogli bi da im kažemo, naš gospodar daje da sunce izađe sa istoka, učinite vi nek izađe sa zapada. Učinite nek izađe sa zapada. Ti znaš da to ne može. Otkud ti znaš da to može? Ko ti je to objavio? Ko ti je naredio? Ko ti je pokazao? I onda pogledajte kako je umet u glib zapao. Ako prvi se uhapsi, drugi treba da šuti zato što je prvi uhapšen. Kakva je ovo metodologija rada? Ako je prvi ubijen, sljedeći treba da šuti jer bi on mogao biti ubijen. Jesi pametan. I tako ćemo šta? Samo radi jednog sebebom ubijenog jednog čovjeka, radi vjere, svi iza njega trebamo šuti. Jer bi možda mogli i mi biti šta? Ubijeni. I onda Allah uputi drugi narod i dovede i zamijeni. A ti više nisi u stanju da skije voziš. Kamo li da pozivaš Allah? Zatim kaže uzvišeni dalje. Zalike dinu qajmu velakinne ekstara nasi la jalemu. Kaže... Zalike dinu qaimu velakine esteranasi la jalemun. Kaže, to je prava vjera. Esteranasi la jalemun. A to je prava vjera, ali većina ljudi ne zna. Većina su grešnici. Većina su zalimi. Većina su kjafiri. Većina su ovi. Većina su oni. Kako ćeš ti, pored pokuđenosti većine, bježati negdje samo zato što je tamo nekog viši? Ha? Kako? Kud ćeš pobjeći? Pa zar nije najpreće robu Allahovom da bježi Allahu? Zar ti nije najpreće da bježiš tamo gdje smatraš da si šta? Najsigurniji. Gdje ti je najbolje utočište. Ha? Kao kad dijete, kad ga majka uzme u krilo. I to dijete zna, on odraste, ide majci svojoj. Tu je najljepši. Najsigurniji je tu. A šta mislite? Šta mislite kada bi mi krenuli Allahu te bareke o ta? Kako ćeš se prije svega grijehom, preko grijeha, pouzdat u Allaha da te pomogne? Bez obzira kakav grijeh da si izmislio. A danas, kad kažem grijeh, danas ljudi, velika većina ljudi, grijesima želi da uspostavi šerijat. Tako vam Allah, recite mi ako nisam u pravu. Grijesima žele da uspostave šerijat. Ne ćemo reći da li je to kufr ili nije, ne. Nema potrebe. Ali grijesima da. Općenitije malo razumijem. Grijesima žele da dođu do šerijata, braću. Pa su Omer ibn Hatab, ashabi Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ganjali mušike i stigli kod Beša dole. Ovdje, od nas blizu. Za razliku od današnjih, ovi danas, niko ih ne goni, nego ih pozivaju, dođite nama. Dođite nama na arapski poluotok. Ne, to je malo, evo vam aerodromi. Napravite sebi i crkve, i javne kuće. Ne, ne, to je malo. Provodite se, dajte nam svoju kulturu, dajte nam svoje farmerke, dajte nam drogu, uništite da nam obavezno satelitske antene stavite na svaku kuću. Nek budu jeftine. I evo vam aerodromi, gađajte, muslimane. Ne, ono su tamo haridži. Njih ubijajte, dižite, jer oni su teroristi. Oni su ti koji vas terorišu. Kako se izmijenilo? Meka, Medina, Beč. A sad Meka, Medina, evo i ovdje. nemaju potrebu. Njima je lahko dati vize njima. Ne moraju ni tražiti. Kako se zoveš, Johnson? Možeš, ti dođi u Meku, nije problem. A tebi kako ime? Mohamed, odakle si, iz kojeg si džemata? Gdje budeš? I čim sleti na aerodrom? U Medinu, kaže nazad. Dobili smo od tebi vijest da si možda radikalno nastrojen. Ti voliš da pričaš o džihadu. Ti mrziš kršćane i židove. Ne možeš tako. Pa koga će mrziti ako neće nije mrziti? Koga da mrzim? Gdje ću ispoljiti tu mržnju? Kada mi ajeti gospodara Tebareke u Otala direktno usađuju ljubav i mržnju u moje srce. Bez koga nema imana. Najčušća halka imana je tu. I vidim šta mi gospodar kaže. Da i volimo da i mrzimo. Ne. Opet se termin zamijenio. Prijateljevanje u stvari ljubav. Vidiš, kaže da je dozvoljena trgovina. Trgovina? Jest, jest. Trgovina muslimanima. Ta vam trgovina nešto najbolje ide. Da i ubijate, tlačite. Da se hapse, da vi izdajete i da vi udarate. Doći će i vama mrtve ptice iz zraka, ne skirajte se ništa. Kitovi će vam glave otkidati. Pa će najljepši dijelovi Australije svi biti pod poplavom. Hajmo, di se. Kun fe kun. Naredi gospodar, dosta ste uživali, idemo. Ekonomija ovdje, ekonomija ovdje. Izlazite jedni po jedni. Odoši vam šta? Naš Bog koji se zove Allah, ruši njihova božanstva. I bogove njihove lažne, to je dinar. Dinar i dirhem. Uništi njihova bogatstva, to jest njihove bogove. Nek se sad vrate uživanjima svojim. I kaže uzvišeni dalje. Muni bine ilihi vataku veqimu salah ve la takunu minel mušlikin. Kaže, predano mu, budite mu predani u ibadetima, obavljajte namaz i kaže, ne budite od onih koji mu šta? Drugi ravnim smatraju. Gledajte, braćo moja, u samo jednom ajetu, koliko Allah te bareke o tala stvari nama ovdje opisuje. Prva stvar, upravi lice, okreni se prema islamu, čovječe. I kad se kaže okreni se prema islamu, nije to da se okreneš ku ti hoćeš, nego prema islamu, prema vjeri, prema kojoj je on ljude stvorio. La tabdila li haqqi, nema izmjene Allahove vjeri. Četvrta stvar, nema izmjene Allahove vjeri. Nemojte se igrat, stvoreni ste za to. Pa ako i umreš, jel ti određeno? Jest, upije budi zadovoljan. Ali svoju vjeru ne smiješ dati ni za jednu sekundu, ni za pet. Pogotovo danas. Jer Resul sallallahu alejhi ve sellem govori za ova vremena da u ovim vremenima imamo rješenje. I te kakvo dobro rješenje koje svi se čvrsto držite Kur'ana i sunneta. Kad dođu fitne, Huzejfe ibn Jeman je pitao, šta da radim Allahov poslaniće? Kur'an i sunnet. Kogod bi pitao šta da radim kad se pojavi to, šta je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, popusti ti malo, nije bitno. Nema veze što nema ženata u Zefe, nemoj meni pametovat. Znaj me da će njima biti teško. Kur'an je težak za 21. vijek. Ne možemo nikako. Moramo nešto mijenjati da bi došli do Kur'ana. Vidim da morate, pa ste srca okrenuli naopako. Rana la kulubi ima kanu efsibun. A ono što ste radili preklo je srca njihova. Grijesi. I on u početku mudruje, a zatim brani ono. Brani ono što je mudrovo. To je katastrofalna greška njihova. I s druge pak strane, upravo tad razotkriva stanje svog srca. Brani grije, nije ni svjestan. Brani tradiciju i običaj. Žestoko brani, nije ni svjestan šta radi. Zato što ne vidi. Brani vjeru djedova, a napada vjeru koja mu je došla, nije ni svjestan. Ne vidi. A za tradiciju glavu gubi. I za običaje. Ili sad, u ovom našem vijeku, u zadnje vrijeme, u islamu, kroz sve institucije, sve možeš biti. Ali nemoj da bi bio muđajdi slučajno. Sve možeš biti. I kad se kaže, on je sad advokat, mašallah, i on će pomoći za islam. On je, kaže, sudija odlično i on će, ona je kriminalistički policajac, a vidiš, on će valjati za islam. Svojim sam ušima čuo kad čovjek govori kako je Allah te bareke o ta'ala uzdigo čovjeka koji je bio policajac pa je sad načine krimi policije. Kaže, vidiš kako ga Allah uzdiže na visoko mjesto. Gospodaru nebesa i zemlje. Krimi policajac na visoko mjesto. Onda smo mi po njemu nevjernici. A ko vjernik, onda šta smo mi? I gdje god šta, ko da ode? Ušao u islamsku zajednicu. A, ti ćeš valjati. Šuti, strpi se jedno vrijeme. Strpi se jedno 10 godina da te ne istiraju. Evo istiravo i sve jedno po jedno. Ušuti malo. Mudruj. Sam se promijeni. Naštimaj se njima. Naštimaj se Mustafi. Kogod ti, šta kaže, ti se samo njemu naštimaj. Šta treba, brada, nije problem. Nogavice, odlično, tu sam. Ne idi sa njima, neću ni tam. U malo ću nikako, neću ni tamo. Nikud nemu, neću ništa, samo recite šta treba. Pravi Ubejeviće. Pravi pravcati Ubejeviće. Samo reci šta treba da se naštima. Jer su kuransko-hadijski tekstovi došli. Čim dođe nešto, da prvo vidim šta će biti sa mnom. Prvo, šta je sa mnom, pa onda dalje. I u sve možeš ući, svi će te tam sa tramenima. Mašala, on je kaže, doktor, o, odlično, čega prava, ma nema veze, zatreba će nekad. Mi u 800 godina, zatreba nam nekad. Šta će ti zatrebat? Šta će ti zatrebat? Što nam leži Hamza u zatvoru u Sarajevu, braću? Ha? Sad i drugi. Na oči gled čitavog svijeta i nas u Bosni. Ništa nisu uradili osim što su rekli da je gospodar Allah. Jedan jedini. I drže ga pod ključem. Nama pokazuju kada sad ćemo ti uzeti matični broj, sad ćemo ti uzeti ovo, sad ovo, ne damo ti ništa. Radimo šta hoćemo. Je li tako? Jesu tako, braću? Gdje su sad oni? Dobri Bošnjani, muslimančine, advokati, sudje, dovode čovjeka. Haram ti je njegov imetak, ne, sad je druga darura. Što slušaj, ma dobio ti 20 godina da ne bilo mene, ovako ćeš dobiti 19,5. Viš kak sam ti strijedio? I sad kad bude odluka pravo snažna, kad si se žali, stjela ćemo ti na 18. Sve možeš biti. I sve što budeš, pogledajte dobro, sve što je van dina ili malo na granici, oni te tapšu, to, odlično. Neki imamo učitelje, neki imamo profesore, neki imamo kuhare. Ali samo ako kažeš, ja hoću da uzdižem Allahovu riječ na zemlji onako kako Allah naređuje. E, odmah si, šta? Sad si fundamentalista, jesam. Fundament jest od tog, od temelja. Odatle i krećem. Ako kažeš, haram je alkohol, što odmah ti tako? Ti odmah sve pokvariš, čim da sve pokvariš? Nije da si sve isprovocirao, samo provociraš ljude. Gdje god dođeš ti provociraš ljude. Jel neko smatra da ja volim provocirati? Jel neko misli da ja volim biti u zatvoru? Jel? Slud. Ko voli biti u zatvoru? Ne voli niko. Priroda ove dave je da provocira ljude, koje? One koji neće da je prihvate. Takva je priroda ove dave. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dolazi u Meku i provocira 13 godina. Toliko da ga hoće ubiti. E jesi muda, vidi šta uradi. Sve ti, još hoće da te ubiju. Ti da je provod, nikako ne popuštaš, šta ti je? Provociraš. Malo bilo provociranja, istiraš i ga u Meki, mora da napusti. Pobjeć, dođe u Medinu, opet pošao. Sad si pošao Židove, pa kad će stati? Gledajte razlike, braćo moja. Priroda ove dave je takva. Ako nećeš prihvatiti, moraš odbiti. Treće situacije nema. Ili ćeš prihvatiti ili odbiti, nemoj lagati. Ja sam kaže, ja znam da moram kladati, ali neću. Nemam kad, a moram. Nije si pametan. Ti si poput Iblisa. Pa nije on izašao, nije su u džehennem vječno. Zbog poricanja. Nije on negirao da postoji Allah. Pričao sa Allahom te barke tamo. Ali u uluhijetu je nevjernik. Ja znam da moram. Kako ćemo te opravdati? Znaš da moraš, a nećeš. Kako da te opravdamo? Na colom jedino. Ti znaš što nećeš? Ko to ne zna onda? Ko ne zna? I od takvog čovjeka, od takvog čovjeka očekuješ da on uzdiže Allahovu riječ. Sa takvim čovjekom ili ljudima hoćeš da gradiš džemat, sa takvim ljudima želiš da uzdižeš Allahovu vjeru. On dođe petkom samo na džumu ili za bajram namaz. I ti tepaš mu 50 godina da je on dobar, da on više ne može. To je to njegovo stanje. Dobro, gdje su nove generacije? Ako je stanje starih takvo, odlično, slažem se. Ali gdje su mladi? Zašto mladima ne govorimo? Zašto se mladi ne dižu? Zašto njima ne govorimo šta treba da uradi? Zato što će on odmah prepoznat mene. Reći, ti meni govoriš, a lažeš. I gledajte. I na kraju Allah te barke o ta'ala govori, onaj ajd koji sam pročitao na početku. Mine ledina faraku dine hume kanu ši'a, kulu hizbi mi male dejim farhov. Kaže, i ne budite od onih koji su vjeru svoju razbili. I u stranke se podijelili, svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda. Pazite, ne budite od onih. Kad će se desiti ovo, ne budite od onih. Kad ne budemo okrenuli se prema islamu, kada ne budemo uzeli zakonik Allahov prema čemu je on ljude stvorio, kad se ne budemo munibinili, kad se ne budemo njemu predano obraćali, a predanost, rekli smo, je do vas srži badeta, da kad uradiš posao koji ti Allah naredio, zamoliš ga, ja Rabbena, gospodar moj, pomozi nas, učvrsti nas na ovome što smo uradili, što si nam naredio, pomozi, čvrsti naše korake. Kako ćeš dobiti Allahu da ti učvrsti korake, a ti šveraš kod pijan? Smiješ li mu dobiti? Do duše gledam i dobi. Dobi Allahu te bareke o ta'ala. Psuju ga, vrijeđaju, lažu, piju. I opet ga mole da ih pomogne. Gdje onda pomoć? Šta je problem? Šta nam je? Svako ide u zaštitu tamo gdje smatra da, mu je, da je zaštićen. Kaže šejh Uslav ibn Tejmije rahimehullah. Riječi zlatnim slovima zapisat. Svako, kaže, radi. Sve što radi, kaže, to radi, kaže, samo zato što je ubijeđeno to. Ovo nisu moje riječi. Ja nisam toliko pametan ni bistar, niti mogu ovako oštrumno govoriti, ali su riječi šejh Uslav ibn Tejmije rahimehullah. Svako, kaže, radi ono što radi, radi samo zato što je u to ubijeđen. Da može tako. Šta god da radiš, pogotovo da nije nešto od vjeri, to radiš samo zato što si ubijeđen u to. Šta to dokazuje? Dokazuje upravo ono što malo prije rekli. Kad ti to nakon izvjesnog vremena počneš braniti i zastupati. Jest to jedini način. Jest to jedini, mi drugog puta nemamo. La havla vola, ko je to? Iake navodu, o iake ne stajem. Samo tebe, obožavam i od tebe. Pomoć tražimo. Zašto je pomoć nije odvojena od obožavanja? U suri Al-Fatiha svaki dan učimo. U puti nas napravi put. Samo od tebe pomoć tražimo. Tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. Pomoć dolazi kad? Kad prihvatiš Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru. Kad se njoj okreneš. Onda imaš obraza tražiti pomoć. Imaš i snage i nemaš šubhe kod sebe jednostavno. Jer slast imana i onaj tevekul koji će kod tebe proizvest se neminovno nakon upoznavanja Allaha tebareke wa ta'ala, sigurno će te natjerat da doviš samo njega. Da tražiš pomoć samo od njega. I u najtežim momentima i situacijama samo se njemu obraćaš. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Nema Boga osim tebe, slanje neka si ti, gospodaru moj. U tami ovo Yunus alejhi selam govori. Ja sam doista prema sebi zulum učinio. Gospodaru moj, iz utrobe. Dovi Yunus alejhi selam, kome se obraća? Ribarima. Svome gospodaru. Gledajte situacije teške. Taj tevhid, to je ono što se kod nas i ključni moment gdje mnogi padnu. Kada dođe iskušenje, kada stisne sa svih strana, pa to je to što je uzvišeni obećao. Ela fil fitneti seqatu, sasto iskušenje padne. Pa su vjernici da ne može biti gore i teže bili iskušavani i nisu šta popustili. Pa Allah naziva one bolesnim srcima, pa munaficima, pa se razdijelše. Nije bilo taktičara, ni mudraca. Dajte mi sirije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dajte mi knjige mudrosti i bisera ashaba pored sunneta. Samo jedan donesite da vidimo imamo. Nema. Čuju, stavi i primijene. I brane. Ne samo primijene. I brane i dostavljaju. I ne daju. I čvrsto stoje na tom putu. I na tom putu kad to ispune, nauče, rade, primijene i onda saburaju. Čekaju. Dok Allah svoju odluku ne donese. A Allaha mi jednog jedinog. Allaha mi jednog jedinog. Neće nas Allah ostaviti ponižene, zapamtite, samo ako budemo iskreni. I ispravno krenemo njemu. Neće nas ostaviti ponižene. Zapamtite dobro. Zar ne vidite svako iskušenje iza njega? Samo digneš glavu još više. To zadehom imana. Oni koji dignu glave, to su ovi u ajetu. A oni koji obore glave i traže kud da se sklone, šta je sa njima? Rođo moj, to se i tekako da prepoznat. I tekako se da to prepoznat. Zato što Allah tebareke ve teala hoće da pokaže preko vas zalikel kitabu la rejbe fi. Ova knjiga nema sumnje. Pokažite ovom narodu da ova knjiga nema sumnje. Moramo pokazati ovom narodu da ova knjiga nema izmjene. Moramo pokazati narodu šta je sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sa svim njegovim komponentama, makar i ne radili nešto suneta, istinu moraš reći. Ja ne radim, ali istina to. Ja ne radim, ali je istina to. To nam je obaveza. Onda će Allah te bareke o ta'ala uzići svoju vjeru. Na način kako to on hoće. Kun fe je kun. Ptice mrtve. Ako stotine hiljada ptica mogu pomrijeti u jednom sekundi, šta mislite šta nas gospodar može da uradi? Sve. Elej se Allahu bi kafi nabde. A zar Allah nije dovoljan robu svome? Sve Allah može. Sve Allah može, braćo. On je taj koji sve može. To je naš gospodar. To je naš Bog. On sve može, braćo. I samo u njega nek se pouzdaju. Ko? Vjernici. A oni koji neće da se pouzdaju u njega, to jest kako će se pouzdat u njega, a uzimaš pogrešne uzroke. Gospodaru moj, pomozi ovaj mevlud. Pomozi ovu ajvatovicu. Uzdigni tradiciju naših 600 godina. Zablude i gluposti. Pomozi parlament Federacije Bosne i Hercegovine da izađemo na svjetlo. Ha? Imaš li hrabrosti da doviš? Ustav, pomozi ga. Hajde da ti glavu odmah osjećamo. A ako ne smiješ ovo reći, a ne smiješ, niko ludovo neće izgovoriti. Kako onda možeš raditi nešto za što Allah ne smiješ moliti da te pomogne u tome? Kako onda možeš raditi nešto za što se u Allah ne smiješ uzdat da će te pomoći? Ne smiješ ni pomisli da se uzdaš. Ja se uzdam u Allaha. Kancelarija broj 5. Advokatska komora. Ha? Zato što znaš, znaš vallahi da te neće pomoći. Znaš dobro, jer grijeh peče. On boli, kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, grijeh je ono što ne bi volio da vide drugi ljudi. Zato vidiš kako očima kolutaju. Od straha neće da idu u Allahu. Zato jesu tako zaglavili. Allah molim da je uputi, a i nas, da nas učvrsti. I gledajte šta je na kraju ajeta. Ne budite od onih koji su se podijelili u stranke. Kad ćemo se podijeliti? Kad sve ovo gore razvalimo. Kad sve sredimo. Ja mislim da je ovo bolje. Onaj kaže, Ivanija kaže ovako. Haridžija kaže to je, Murđija kaže ovako ide, onaj kaže to, parlamentarac kaže ovo je najbolje. Onaj kaže ovo, svi ste nešto zadovoljni. Jer uzvišeni kaže zadovoljni oni što ispovijedaju. I zar nis? Zar nis? Gledam sestru stavila maramu, sestru, stavila maramu džirlo plakata volika. Ona se kandiduje za SDA. Stani da zaglavim. To je ta stranka. Ili onaj zbranj kaže, vidi njega. Baš me čudi, zašto nisu u Lemi koja im je dozvolila, zašto im nisu dali program onog kretena iz Goražda. Jer je bilo onda, najlogičnije da svi za njega glasaju. Jer je on jedini javno nudio Kurani sunet, tako? Lago iza toga stoji. Što onda nisu svi njemu išli? Svatate, braće, zašto nisu svi pozivali onda njemu? Jer je on imao, bismillahirrahmanirrahim. Ha, gore, zahvala Allahu, salavata poslanika, i onda član 2, statul 3. Može homoseksualizam, jer ja ne mogu drugčije. Ne, ja ću biti samo protiv. Ja sam tu da budem protiv. Što nisu glasali za njega? Što nisu s njim, znate zbog čega? Ponovo i razotkriva taj nifak i kukavišluk. Još kaže jedan, slušavam ga svojim ušima, kaže ja sam glasao za Radončića, brada do ovde. Ja sam, kaže, glasao za Radončića. Radovat ćeš ti zajedno sa njim. A pa ga evo, Radončić. Allah je mudar. Radončić. Sidio. Zašto si glasao? Stid te da budeš musliman. Stid te da jedeš komad ljeba, jel zmejeno. Stid te da piješ samo malo vode, tri hurme. Stid te, nećeš da živiš u slasti ibadeta islama. Ne voliš islam, lažiš. Jer da ga voliš, dao bi glavu za njega. Sve bi dao što imaš za njega, da ga voliš. Ljudi ginu za žene. Muzičari ginu za gitar, onaj se ubio za ovo, za ono. Za drogu se ubijaju. Zato što vole strast. Musliman može samo da gine za islam. Ništa drugo. Kak vam? Federalna televizija, evo, šta te briga? Samo za islam musliman gini, ništa drugo. Za vjeru gospodara nebesa i zemlje. A ona se zove islam i druge nema. Jel tako, Hadija? Yes. Nema druge? Yes, sigurno. Ni jednu nećemo priznat. A pozvat ćemo i nek prihvate. Jer to nije naša vjera. To je Allahova. Ono koji njih stvorio. I nećemo da im činimo zulum time što ćemo gledat u njih, sjedit sa njima, prijateljivat, a gledat kako idu u džehennem. Ne vallahi, pozvat ćemo i njih. Bez imalo straha i ustezanja. To je vjera. Pa koga isprovocira, nek isprovocira. A pogledajte danas kako su davom mnogi isprovocirani. I oni što ništa o islamu ne znaju, i oni što nešto znaju, i oni što malo više znaju, sve i nešto provociramo mi. Pa dobro, reste nam da smo nekulturni. Što nas? Jel vas psujemo? Ne psujete. Jel vam psujemo majku? Ne psujete. Jel vas krademo? Ne kradete. Jel vam što otimamo? Ne otimate. Jesmo vam kakav zlom učinu? Nismo. Pa kako možete reći da vas provociramo onda? Jel svatate, braću? Vas provocira ono što mi govorimo. A to je provociraju vas Allahove te barek ove tala riječe, niste ni svjesni. To vas je isprovocirao. Jer je došlo nešto što udarilo na vaše strasti, a vi nikako ne možete se odvojiti. Pa se onda dijelite. Ovaj ovdje, ovaj ovdje. Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu da je samo jedna stranka. To jest Taif, al tako? Samo jedna skupina. Samo jedna može biti na istini. Samo jedna, braću. Ovo zapamtite dobro. Samo jedna može biti na istini. Ne mogu 2, 5, 100 različiti i sve da budu pomalo. Ovo je ovako malo, tako je malo. Ne može biti. Ne može džemat koji sebe naziva ešarijama, maturijima biti džemat. Ne može biti džemat. Ako može, onda nešto nije dostavljeno dobro od vjeri. Šta je onda džemat ako je to džemat? Morate nam odgovoriti. Šta je onda džemat ako je to džemat? Šta je onda džemat? Šta je džemat? Šta je onda istina? A šta je laž? Šta je miješanje? A šta nije miješanje? S kim može, a s kim ne može? Ljubav i mržnja. su neodvojivi atributi šehadeta, braćo. Neodvojivi. Ne možeš odvojiti od šehadeta, odvoj nikako. Da voliš ono što tvoj gospodar voli i da mrziš ono što tvoj gospodar mrzi. Pa ako Allah mrzi Petra, kako ćeš ga ti voliti? A Allah ne voli ništa osim svoje objave. Kako ćeš ti voliti? Jeste li svjesni koliki je ovo promašaj? A kajski promašaj je ovo? On je fik. Kakav fik vola? Ovo je katastrofalna kajska greška. Probali su mnogi. I onda da bi sebe opravdali, e, ovi se spremaju na nešto. Ona dava vodi ubijan. Sličan govor su govorili kome? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Amidžiću, kad dođe delegacija Ebu Talibu, moje Ebu Talibe, kaže, ovo dovodi do krvoprolića. Reci Muhammedu nek usuti, neće biti dobro nikako. Zar ne vidiš, kaže Ebu Talibe, da će sin udarit na oca? Da će Amidžića klat? Vidiš li ti šta se dešava? Plemena ako zarate, neće biti dobro nikako. Ova dava njegova ne vodi dobrom. Biće rata Ebu Talibe. Braćo moja, Allahu sunet je na zemlji. Da se samo likovi mijenjaju. Samo se likovi mijenjaju. I govore iste riječi. Ebu Talibe, daj recimo nek stane malo. A Muhammed alaih salatu ve selam niti ima vojsku, niti ima sablju, niti ima elitne jedinice, niti ima tenkove, topove, deve, kam, ništa nema. Ima Allaha koji ga je pomogao. I ne popušta. Kako on nije, tako nisu ni njegovi šta ashabi. Jer su oni ti koji su hodali, a sebebom njihovi koraka, i sablji, i govora, i dijela, a je ti objavljeno. Oni koji je Allah te bareke o ta'ala šta? Voli. Ja ne znam da je bila šura između Ebu Džehla i Omera. Da je bio dogovor kakav. Ja ne znam. Ja ne znam da su imali oni savjetodavno vijeće da ashabi dođu Ali Ebu Bekr. Kažu im. Hleve sehlen. Hajdi Ebu Lebe, odi na kahu vam kod nas. Hajdi ba, pusti rata. Komšije smo. Toliko godina. Zajedno pili sve. Kako Dodik neku noć kaže, ja kaže nisam bosanski Srbin, nemoj da me vređate, ja sam kaže Srbin, a ne bosanski, jer je bosanski kad je za mene ruglo. Ja mu se divim. Daj ja na vratima šeitana, gledajte šta govori, u facu svima, kaže, ova država je raspanuta, ona je gotova, ne od nje ništa vam. Ja Republiku Srpsku ne dam. Govorim u facu svima. Batil brani i rizikuje da bude ubijen možda. Od tamo nekakvi njegovi, šta ja znam. Šta je sa nama? Imamo kod sebe riječi kojima ne može niko prići. Milion ljudi da stane ti kažeš tako je. Allah će da svi za nije imaju šuti. Ne mogu. A mi tražimo drugu trgovinu. Tražimo u stvari ono što odgovara našim prsima. I tako se ide si. Da jedan dio ajeta uzmemo ili uzmu, a drugi dio ajeta odbaci. Neku noć gledam. Očima svojim gledam i ušima slušam i ne mogu da vjerim. Još uvijek volio bi pitat ću da mi se srce smiri. Objašnjava jedan kako je Rasul sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu munafiku. I nije problem kako se to objašnjava, nego na način šta hoće da se kaže time. Dolazi Omer pa njemu kaže, nemoj Muhammed, zar ćeš klanjati munafiku, skloni se Omer i gledaj. Estagfirlekum, evo la, estako, estagfirlekum. Molio ti, ili ne molio, tako prevodi na on. A on prevodi ovako. Traži oprosta za njim. Jest, ja. Da li molio ili molio, kao la im neće oprosta. A on prevodi, kaže, i dolazi mu, kaže melek, ovako vraća moja, kura hafiz ovo govori. I kaže, dolazi mu melek i dolazi mu ajet. I ono šturo reče, derogira se to. I kaže, ali vidite, kaže, molio ili ne molio? Moli ili ne, i onda ide, moli ili ne moli? Ovako prevodi. Moli ili ne moli, Muhammede? šta je ovo, izaberi. Jer molio ili ne molio, Allah neće oprosti je jedno. Zato smo rekli, estagfirlakum, wala eula, estagfirlakum, tako, estagfirlakum. Bio je izbor. Ajet je izbor. Ne, je, ali o derogaciji govorimo. To što je derogacija, yes. Ali bilo je ajet izbora. Jes, bio ajet izbora. I dolazi derogacija. Allah neće oprosti. Jes, je, upravo to, upravo to. Ali srž onog što on govori, jeste, kaže, gledajte davi Muhammeda s.a.v. prema njemu. Halo. Znači, u derogaciji se samo kaže derogirano dolazi. I tu se staje, bez dodatnog pojašnjenja. Nego samo se ovo govori. I onaj ko sluša, staće šta je? Pa vidiš da mi možemo klanati munafsima dženazu. Vidiš da to nije problem. Jer svatate? Jedno se govori, a znaš šta se dešava, šta treba objasniti. Jer srž kompletne mesele jeste da se munafsima ne klanja dženaza. I da je došla derogacija, da je derogiran. I nemaš ga šta posebno pojašnjavati. Zamotavat ga da bi onaj koji te sluša pomislio, pa vidiš, jo, vidiš da je toga bilo. Nije mu klanio. I da je derogirano. Taj propis nevažeći. I onda treba šta pojasniti? Derogaciju. Srž derogacije. Jer to je srž mesele. Da objasniš zbog čega je derogirano. Šta i kako. A ne da ode onaj ko te sluša i da kaže, da pomisli, pa vidiš, i mi ćemo. Još je onaj se, onaj iklanio, jel da? Pa dođe, kaže, došao bi na džumu prije, poslije se selem, kaže, evo sad ide Muhammed, slušajte ga. Ali se ovim propisom želio braniti nešto puno gore od ovog. Mada od munafika nema gore, ali za kraj, braćo moja, kaže Allah tebareke ve taala: "An aqimu ad-dine wa la tatafarraqu fi." Kaže i pravu vjeru šta? Ispovijedajte. Ovo ispovijedajte nije baš dobar prijevod, jel' se? An aqimu ad-dine wa la tatafarraqu fi. Ispovijedajte baš, jel' da? Možemo. Ha? Možemo. Pravu vjeru ispovijedajte i kaže šta? I u tome se ne, nemojte podvajati. U čemu se ne trebamo podvajati? Ako ispovijedamo pravu vjeru, onda se nećemo ni podvajati. Znači kad prihvatimo pravu vjeru, onda nema podvajanja. A čim je ne prihvatimo, šta će biti? Podvojit ćemo se. Jer uzvišeni kaže, pravu vjeru ispovijedajte i u tome se nemojte podvajati. U čemu? Hoćemo li nećemo? Jel dobro, nije dobro? Kako ćemo, šta ćemo? Uzmi ili ostavi. Jer ćemo se odmah podvojiti. U drugom ajetu, pa te smo javili zadnji džemija, volate faraku. Isto tako. Držite se, čvrsto se uhvatite. Allahovog uzeta. Volate faraku. I nemojte se šta? Nemojte se cijepati. Kad ćemo se pocijepati? Čim pustimo. Čim pustiš uzet, ide cijepanje. A šta je uzet? Kur'an, sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To je uzet. Čim to pustiš, ko je se onda pocijepao? Onaj ko je pustio uže. Allaha tebareke ve taala molim da nam grije oprosti dženetu svede. Molim Allaha tebareke ve taala da nam sjedini srca muslimana. Molim Allaha uzvišeno da pomogne islam i muslimane gdje god živjeli razni borci. Molim Allaha tebareke ve taala da pomogne svoje borce koji se bore za odzivanje njegove riječi na zemlji. Molim Allaha tebareke ve taala da uništi ekonomiju mušrika. Amin. Molim Allaha tebareke ve taala da uništi ekonomiju mušrika. Amin. Molim Allaha tebareke ve taala da pomogne mudžahidu u Afganistanu, u Iraku, u Čečeni, u Kašmiru, u Palestini, amin, na Filipinima, Somaliji, amin, i svuda gdje se bore da Allahova riječ bude gornja. Molim Allaha uzvišenog da učini njihove metke direktnim pomoćima u srca nevjernika. Allaha tebareke ve taala molim da naredi moru da proguta njihove ratne brodove. Amin. Da naredi zemlji da guta njihove tenkove. Amin. Molim Allaha tebareke ve taala da našim rukama kazni munafike. Amin. Allaha molim da našim rukama kazni munafike. Amin. Molim Allaha tebareke ve taala da u naša srca ubaci snagu imana. Amin. Želju za šehadetom. Amin. Želju za uzdizanjem njegove riječi. Amin. Allaha molim da nas sačuva i poštedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Amin. Allaha molim da nas sačuva iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Amin. Allaha molim da nas sačuva iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Amin. Molim Allaha uzvišenog da pomogne davu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha da uputi ovaj narod. Allaha molim, ako bude kažnjavao ovaj narod, da ga ne, da nas ne sastavi sa njima. Allaha te bareke o ta'ala molim, da od nas učini one koji će pozivati njemu te bareke o ta'ala. Da nas pomogne, da se samo njega bojimo. Da kod njega tražimo utočište. Da od njega tražimo pomoć i zaštitu. Sa apsolutnim jakinom i tako. Allaha te bareke o ta'ala molim, da nas pomogne na uzizanje njegove riječi, da nam dvije oprosti i dženet nas uvede, da nas sastavi sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ašhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بعدما أهليته في هامة العدوان لا في عليك بل فوارس ربما كل الحديد وأنت لست بواني قد آل أن يرتاح سيفك بعدما أهليته في هامة العدوان قتل الأعداء كي يعلو به دين الإله مدبر الأكوان قد حاز خير المكرمات مجاهدا بشراه بالجنة والرضوان قتل الأعداء كي يعلو